Wazidi pambana, tuzonde wekufura. Dini yetu imara, misingire sikara. Dini yetu imara, misingire sikara. Mtaka semona, kisha tuwe na bara. Kafiri zimpende, wake kura mtenge. Kuja kwa mujahidi, tuje tuiamini. Tonda wa dunna, isimame kalima. Uwe uruhuma, umwabudu kalima. Sultanu Sadaifi, ipo karibu nusura. Jeshi ya imani, karibu sawa nusura. Mujahidina, sisi mujahidina.